أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابه. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورة مومن او دیتا سورة الغافر، سورة غافر ام وی دیو جنا باز قرآن انو کی لکی سورة الغافر، او دیتا سورة الطول ام وی دی زینا درین باب دی او پدی کی او حوامیم دی، حوامیم سبعا دا او سورتون آغا شروع کی گی تاستو دا آغا زینا ماویلیو سلورم حصہ دو قرآن کریم کے دو سور سبان آخرہ پوری یو اتیا سورتون او دول اسبابون دی کنا اردیز آیا پوری دو بابو ختم شو دا درم باب دی دا بسور احقاب پوری جلی گی او سورتون دی حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، دخان او جاتیا او احقاب دی آردی سورتون او دیر فضائل لاغلیو خازن او خطیب او شربینی علامہ علوسی وغیرہ تفاسیر کی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ قول نقل کلو چلی کل شیء لباب و لباب القران الحوامیم دا هر چیز یو نچوڑو خلاصہ او مغزی او قران کریم مغز دا حوامیم دی که حدیث صحیح شی نو دلالت کی بیا په عظمت دا حوامیم باندې دارنګه روایت دی باب کی مفسرین نقل کړي دي دارمی کی روایت راضی عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ دے غالبا کن الحوامیم یسمین العرائس حوامیم داسیو چې دته به د قران کریم ناوی وی ناوی عرائس د عروس جمع د ناوی ته وی نبی علیہ السلام نه دا قول نقلو چې الحوامیم دی باج القران او حوامیم من روضات الحصان مخضبات متجاورات فمن احب ان يرتع في رياض الجنه فليقرا الحوامیم دا هو حوامیم د قران کریم دی باج دی دا خیسته خیسته باغچی دی ډیره تر او تازه دی یو بل سره نږدې دی نو څوک چې دا خوخی چې جنت په باغچو کې وګرځي نو څوک حوامیم دی ولولي ګل بار صورت دا مسلې چې کوم دی صورتونو کې ذکر کیږي ډیر اهم مسلې دي د دیو جنا د دې سورو ډیرو علماو یو خاص دا شکل جو کلو چې کله د قران کریم درس پہ کو د حوامیم نه به شروع دا مغز دې دی لوباب دی چې قران د پندې بارا کې مشهور دی د نور علما او بارا کې چې حوامیم نه به شروع دا آرایس القران دی او ډېر عظمت والا مضامین په دې کې ذکر کړي بیا د سورې مومن نه مخکې سورې زمر او دا سورې زمر اصل کې تمهید د حوامیم سبعو د پاره دی وجنه الترد الشرك في العبادات او دا صورت ور پسیر اور سورہ مومن مده رب تم دے اگے سرا کہ دل ترد الشرك في الدعاء دے او شرک في الدعاء اصل کے شرک في العبادات تے کنا ہودی توئی تخصیص بعد التعمیم چونکہ دا شرک کو دنیا کے ڈیر زیاد ہے چ غیر اللہ تا آوازوں او چ غوی تے دیو جنا دا صورت ور پسیر اور متصل دارنګ مکه صورت کې تخویبی دنیوي او اجمالی وو نو دې صورت کې مثال ذکر کړي د تخویبی دنیوي په واقعا د فرعون نمونه ذکر کړي دارنګ مکه داغ مشرکین و شرک ذکر کرو شغی عقیدر توسل ما نعبدهم الا یقربونا الاللہ الزلفا نو دی صورت کی داغی جدال او جگڑ ذکر کئی پا داغ عقیدہ کی دارنگی اغا صورت کی اول تعریف دا قرآن کریم و مقصد دا قرآن کریم ذکر کرو نو دلتا دا قرآن کریم عظمت ذکر کئی کی تعریف خودی هم پوری دا قرآن پیجنگلی وشوا مقصد دیم و پیجنگل نراش عظمت شان او گورا مدلتا عظمت شان داغی ذکر کئی ورمخ کی دعو فعبود اللہ مخلصا نو دیکی ہوئی فدغ اللہ مخلصینا دلتا دا ای خاص جز شکنن ذکر دعا دا خاص جز دا عبادت تکنن دا سیم ویلشی چی حل ترد دا شرک العبادت و دن ترد دا شرک فی الدعا دی بیا دعو دا صورت اثبات دا توحید فی الدعا دی او دعوو زل ذکر کئی دول سایات کی بارہ کی چودہ کی بیس کی تریالیس کی ساٹھ کی پین ساٹھ کی او چورت پر کی او دارنگی دا بسابیتی چرد بکی دا انواع و ارباو دا شرک شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی العبادت شرک فی البرکات دارنگی دا بسابیتی پا عقلی اتو دلائلو اتا عقلی دلائلو بی بگی دارنگی پا واقعا دا حلاک دا فرعون او قوم دا غو دا دی وجنه چه انکاری دا دی مسئلی نکڑو کرن دارنگی ذکر کی با اسماء حسنا سلیرش بدی صورت کی دارنگی بیان دا عظمت دا مسئلی اغم دی دا پارا دی ثابتی بی بدی چه اکورا دا عظمت والا مسئلہ دا صفات دا اللہ با نحا ذکر کی ولگی دارنگی واقعا دا رجل مومن دا روان دا ذکر دی صورت یونم صورت المؤمن مکنا دا مومن ذکر دی پکی رستو چی اگر دیر خیستا بیان کرده دا تلقین وصل کی دا پار دا طریقه دا دعوت دی مسئلی دا چرا شو گورا پا دی طریقه بانی دعوتو چلو لگا دی رجل مومن چی چلو لید خلاصه بیدائی چی دی صورت کدری بابو ندی رنبی باب دی تر آیت چو دا پوری دی که سلور عنوانات دی ترغیب دی قرآن کریم تا و ذکر کی داغی نه صفات مانا صفات دا منزل داغی چی چا دا کتاب را لگلی دی راش و گورا داغی نه صفتو ندی ایک دارنگی دو تین دی آیت کیو گورا دارنگی دا بلون دی عنوان کو دی مسئلی چی عظمت دا دی مسئلی ذکر دی چی دا مسئلہ دا سی ذات را لگلی دا چی اغا موصوف دی پدی نه و غٹ و غٹ و صفاتو باننی او بیا وګورا زجر مجادلینو د سلورم آیات کې چې څو په دې کې جګړه کوي تخفیف د دنیوي پینځم آیات کې تخفیف او اخروی شپږم آیات کې او دا په بل عنوان شي چې جګړه په دې مسله کې دا غوړې کفر دی او سبب د نزول د عذاب دی په دنیا کې هم په آخرت کې دا چې څوک منی دا غي د پاره بشارت وګورا هم اتم نه هم آیات کې او دا بدرې عنوان شي د دعوی چې څوک مؤمن دی او متبع د دې دعوی دی د دې مسلې دی اغلا ملائک مقربین دعا غواړي اغا الله جنت ته داخلي سره د خپل اتباعونا داغه حفاظت کوي د سیئاتونا او د عقوباتونا ځکه ملائک سوال کړو چې وکه مو سیئات الله ته د عقوبات د دنیا او د آخرت نه بچ کی یا تخویف د منکرین ہوتا چې ګوره سو کې نمونی نو الله او ته غوسل د الله مقتب په او دا با لسم آیات کی ذکر کی او دا دی اعتراف با ذکر کی او لسم کی بیا بدا ذکر کی چه نجات دور ندی نشی خلاف حاصل ولی گوره دا ظالمان چه کلا دا کفر عقیده دا ندا بسل ورم عنوان شی کنه چه سوک منکر دی دا دی دعوینا نو پاغبان دا اللہ مقت تی او دی با دور نچت نروزی بیا دلیل اقلی ذکر کی دیار لسم کی اشاره دا ضرورت دا انابت دا ذکر چه انابت دا تذکر من الآیات تا پارا چی دا آیات نا نصیحت علی و دا دلو نا نصیحت علی و تسلیم دا دعوی که دا غیر پارا ضروری ہو کر نا با ذکر بی یاد دیم باب دے دا غیر چود آیات نوالا اکاون بوری بدی که دعوی دا صورت ذکر گئی رد دا شرک دعا با کی سوار لس آیات کی سرد بیان دا عظمت دا دعوی نا ذکر گئی با دیار لس صفات دا اللہ دا پارا دا تعظیم دا دعوی چی گوری مسئلہ دا سی ذات را لے گلے چی اغا پدی غټو غټو صفاتونو باندې موصوف دي او علت په ذکر کې درد د شرک دعا پین 15 آیات نه تر 20 پورې وګوره بیا تخویف اخروی په منځ کې ذکر کې 14 16 17 بیا تخویف دنیوي یې وشکي بیا ذکر کې سبب دا غي دوی وشکي بیا تمثیل د تخویف دنیوي په واقعا د فرعون او پای کې دا غي تکذیب ذکر کې او دارنګ دا غي موحدین له تعذیب ذکر کې بنی اسرائیل له دارنګ د انبیا او وجل دا د دې کارو چې نبی ته چل جو کړلې د دې وجنه ابنا داغي وجل زامن وجل اراده کړی و د وجل د موسی علی السلام هو الله باندې هغه استعاذه او غفتل آیات 23 نواله آیات 27 پورې ودا ذکر شي بیا رجل مؤمن را پاسیدو د قوم فرعون نه او هغه انواع من الكلام کړي دي قسم قسم خبرې وګوره داغو یو خدا کړی دی چې هغه من کړی د قتل د موسی علی السلام نه ډیر خیسته طریقه باندې اتیش آیات کې بیا تخویف ورکړلې چې ګورې اندادی به سره څوک نه یې جواب چې فرعون کړی دی کنه نغم 29 کې ذکر کړي او نو دیم قسم بیا تخویف دنیوي ذکر کړي اقوام مکذبه دغه حالت ذکر کړي 30 31 آیات کې او تخویف اخروی ذکر کړي 25 33 کې بیا دې له نصيحت ورکړي چې ګورې یوسف علی السلام راغلی او بیا مراتب د باطل پرستو ذکر کړي چاري کې شک دې ادلال دې جدال دې کب عدا دا به ذکر کړي 34 35 آیات کې بیا به ذکر کړي مکر د فرعون چې وګوره صلح او بنگلې جوړ کړ کنه خو هغه هیڅ پیدا ونه کړ 36 37 آیات کې به ذکر کړي بیا به دعوت ذکر کړي اتباع دا 38 آیات کې تزہید کی دنیا به ذکر کړي 39 کې 40 کې نو ګوره دا په دریم طریقه باندې دا بیان نو سلورم وګوره محاکمه کوي په منځ د دواړو دعوتونو کې بیا تفویض کوي د خپل خبرې الله ته 41 آیات نه والا 45 پورې او پای کې تفویض دنیوي دی بیا تفویض اخروی دی د عذاب د خبر نه د عذاب د ورځې د قیامت نه 45 46 کې بیا ذکر کوي مناظره او محاجه په منځ د الیهو باطلو کې په منځ د عابدینو دا غي کې 47 48 کې بیا دعا د مشرکینو ملائک او توداغي رد ذکر کوي چې ګوره دا ظالمان مشرکین بل ملائک دي 49 50 کې دریم باب به بیا دغه 51 آیات نه اخره پوری پای کې ایمان والا ته تسلی ده چې الله ردی حفاظت کوي په دنیا کې د عذاب نه او په آخرت کې 51 52 کې بیا نقلی دلیل ذکر کوي د کتاب د موسی علی السلام نه چې اتباع غره داغو سبب د نصرت ته د الله د طرف نه 53 54 کې بیا تسلی ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر هغه داعی ته او ذکر کوي په دې کې اوامر 4 د صبر استغفار تسبیح استعاذه 55 56 آیات کې بیا د دلیل ذکر کوي د پاره د اثبات د قیامت 57 58 59 کې بیا دوباره داو د صورت ذکر کوي په دلیل وحی 60 آیات کې بیا اخري دلایل دي مسلسل 61 62 64 67 88 کې سره د ذکر د داوی نه په دې من مستی 66 کې بیا وحی دلیل دي 66 کې بیا زجر دي مجادلینو ته سره د تخویف او اخروی نه سخت تخویف ورکړي د آیات 69 نواله تر 76 پورې تسلی ده بیا 77 کې او دلیل نقلی جمالی د ټول انبیاو نه ذکر کوي 78 کې دلیل اخري بیا ذکر کوي رستو 79 80 81 کې او بیا تخویف دنیوي دي چ کله عذاب راغی ګورې نو بیا ایمان وړل پیدا نه ور کوي اختتام به ہدایت 82 نوالا تر 85 بسم الله الملك الاعظم يعطي كل احد من عباده ما يستحق فلا قاضي الا هو فلا يقدر احد ان يناقض في شيء من ذلك ولا يعارض الرحمن الذي عمهم برحمته في الدنيا بالبيان الذي لا خفاء فيه الرحيم الذي يختص برحمته من يشاء من عباده فينصره وينجي خاص ومدد دنون دا الله بسم الله خاص ومدد دنون دا الله چې بادشاہ دې ډېر لوی ورکی هر یو تن ته د خپل بندگانو نه هغه چې دې مستحق دې نو نشته قاضي او فیصله کوونکی مگر هغه نو کوم دا قدرت نه لري چې دا هغه مناقضه یا معارضه کی خصوصیس کې رحمان ذات دے عام کړی دی تا رحمت خپل په دنیا کې په خپل بیان شپای کې سپټوالی نشتا کتابی شکل کې دا الله د کتاب په شکل کې رحیم ذات دے خاص کوي په خپل رحمت چال چې غواړي د خپل بندگانو نه امداد وسره کوي او نجات ولا ور کوي حامین الله کویږي په معنا د دې کلمات کلمتین دي او مخکې بار بار تیر شوی دي مقطعات قرآنیه دغه اصل خبره دا چې دا الله تعالی دې معنا معلومه ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو قول قاسمی و غیره نقل کړو چې دا اسم اعظم دی اسم اعظم د دې وجنا روایت کې راغلی وو چې کله کافر ته مخامخ کیږي نو دا شو وایا حامیم لا ينصرون یا حامیم لا تنصرون ان شاء الله الله تعالی بری درکې دا اسم اعظم دی اشاره و دا الله صفات ته چې حامن حمید دی ما مما مالک دی مجید دی بار صورت دغه اصل مقصد هم هغه چې تاسو ابتدا کې ما ویلو چې دا وروړي اصل کې د دې لپاره چې دا قران خو ګوره د دې ټکو نه جوړ دی د حاو د میم نه تاسو کوم مقابله کولې شئ نو که کنه جوړ کې کلام کنه کولې شئ نه شي کولې نو په توله کې چې معجز کلام دی او د الله تعالی طرف نه دی او تر قیامت څوک نشي را پاتې دی چې مقابله وکړي حامی الله پوئیږي په معنا د دې کلمتینو د دې دوو کلمو تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم ترغیب د قران کریم ته او ذکر کی صفات د منزل تنازلون کی تقریر په وخت کې خلق ته وایا کنه به تنزیل الكتاب قال گند دې کتاب دی ګوره ما ځان سره کتاب راولې خدا له چا طرف نه دی من الله د الله را طرف نه دی خپل مینه دی ګوره ما نه دی جوړ کړی الله را لګلې دی او څنګه الله دا صفاتونه دی العزیز العلیم او غافر الذنب او قابل التوب شدید العقاب او ذل طول لا اله الا هو العزیز چې زور اور ذات دی زور اور دی دشمن پاغه غلبه نشي حاصلولی مهلت اور کړه د سوخته پوره بیس کنجه کوي هم لی لهم انک دی متی العلیم په دې پټول مخلوق پهلوان دی د دې وجنه د دې مسائل وت معلوم دی چې سیر علی ګلری انزله بعلمه ندار دې لپاره نجات تر دنیا او آخرت غافر الذنب بخنه کوونکی د ګناهونو دی چې کلا توبه او باسی سو مخلوق کې سو توبه او باسی نه غیب بکی زه خیر دی تا نه تر اوسه جرم شیو هو اقرار شوی پیمانه شوی غافر الذنب وقابل التوبه قبل انکه د توبه دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی منکر تا مقابل تا ذل طول خاوند طاقت دی ذل غنا ذل ثا خاوند فراخه دی یا ذل نعم خاوند نعمتونو دی یا ذل طول معنا خاوند د بی پروايي دی دا غچانا چې لا اله الا الله نوې ذل غنا ام الله یقول لا اله الا الله ترتبی ټول معنی نقل کړي ذل طول لا اله الا هو نشتا لایق د بندګې بی داغ قابل صفت معبود برحق دے وقابل لند مانا کو لگنا لا الہ الا اللہ نشت معبود برحق انا ٹھیک وہ پختو کی پکار ہوا کنا سکا پختانے دی مانا حق باندے و پسچ معبود یو دے بل سوک دے عبادت لائق نشتا نکی دیشی نکی دے امکانی اصل کے نشی کے دے بل الہ سے وعدا غنا الہ المصیر خاص اغت دی ورگرزیدل اغت دی اور دیکھیں تمهید اشاره وا چې رستم مسله را روانه لګوري او دا مسله الله را لګلې او دې لپاره خپل کتاب را لګلې او دا غدا د صفاتونه دي نو ګوري کچا اومن لا نو غافر الذنب قابل التوب دي کچا اومن منل نو شدید العقاب دي طول دي ګوري ها او بل سوښتنا ګوري لا اله الا هو اوس کا مسله دی اومن لا نو غافر الذنب دي کنه دي منل شدید العقاب دي کجګړه پکې کینو ګوره کافر به مایو جادل فی آیات الله الا الذين كفروا زجر دی مجادل دا جګړه نه کوي پایا تونو دا الله کې مگر هغه کسان چې کفر کړي وي دا غږ هم عنوانو د مسلې کنه دا سلور عنواناتو د مسلې د عظمت لپاره روم به عنوان مخکې تیر شو چې دا کتاب ګوره الله را لګل دی او موصوف دی په دې صفاتونو نو ګیم دا چې څوک دا مسله مانی مسله نه مانی نو ګوره جدال پکې کوي ناغه کافر دي کافر دي او دا جګړه دي چې کوي بغیر د دلیل نه کوي رستو را روان دي 35 نمبر آیات کې او جګړه د یو قبیح مقصد د پاره کوي چې قران بنشي هغه هم رستو راځي او سزا ولوم ذکر کوي نه هش به ذکر رستو ها دا کافر دي کنه الا الذين كفروا اشاره وکړه چې کافر داخل کافر داله بپی ایمان والا خدا چل کوي چې هغه په آیاتونو کې مجادله کوي او جګړه کوي ما یجادلو فی آیات الله الا الذين كفروا جګړه نه کوي په آیاتونو د الله کې مگر هغه کسان چې کفر کړي دي فلا یغرور تکلمهم فی البلاد نو دوی کدی نه کی تعال را ګډ وډ ګرځي دل د دې په خارونو کې دا څه د پاره ګرځي را ګرځي ته وایي چې دې تجارت کې د دنیا په منډو باندې خور دي کافرو وګوره پارا منډه کې دغه کسان شته او ایجنټان شته لیکن الله وی دا پریشانه دي نن دي پریشان دي مسترب دي دنیا خو ذلیل او حقیر چیز دي او د دنیا د محبت د وجه نه دي ظالمانو دین پرې خو د الله فلا یغرور ک تقلبهم فی البلاد للتجارات وتمتعهم بالتحول والترداد ومآلهم الى الزوال والنفاق علما قسمي وی دوک دین کی تعالی گڈ وٹ گردی دل ددی پدی ملکونو کی تجارتونو د پارا او ددی د فیدو او کستو چ کله یو دیت دی کله بل دیت دی دک مآل زوال تدی مآل فنا فنا تدی اخر انجام دار چ ختم بشی او چ کله دین محبت نشتا او د دنیا مینه دا او داغه د وجه نه دین پری خو دو نرا شو ګور عذاب پر اغله کذب قبل هم قوم نوح دی توي طرق صلاته د پارا د اصلاح منکرین کذبت قبلهم قوم نوح نسبت د دروغ کړه او مخکې د دې قوم د نوح علی السلام والاحزاب او نور دلو د کافرو من بعد امرست دا غینا چا تکړو فلم بیا او تکنه ظاهر ده الله کتاب توحید کنه نسبت د دروغ تکذیب راغی کړه او بل وهمت کل امه برسولهم قص کړه هر یوی دلی بی رسولهم پا بارا دا پیغمبر داغی کلیا خوزو چی اونی سیاغا گورا دا قصد کلو چی دیرا نیسو یہ جلاوطن کو یہ وجنو کن لیا خوزو بل وجادلو بالباطل جگڑے کولی پا باطلا باطل سی شبیع پیش کولی بے دلیل خبر پیش کولی دپلار نیک خبر کولی مشرانوی لی جادلو بالباطل شبہات تی کن باطل سی شبہات دلیل خوزی سر نشتا دلیل خو قرآن و سنت دیو غدی سر نشت جادلو بالباطل جگلی کولی پا باطل و شبو او صدا پارے کولی مقصد پاکیزو لیود حضو به الحقا دید پارا چو ان وڑی پاگی حق لرا دا حضوی اصل کی نمگلی کولو تا ان وڑولو تا اور دی مقصد پاکیداو چی دا حق آواز غلی شی دا حق مسئلہ بیان نشی دا اللہ کتاب و دا پیغمبر سنت بیان نشی لیود حضو به الحق نفع خستهم اللہ وی ماونی ول مارا گیر کلو فکیف کان عقاب نو سرنگ شعذاب زما وګوره دی خلقو کې درې مرزونه وو یوې تکذیب کړلې بلې تکلیف ور کړلې رسولانو ته بلې جدال کړلې نو الله راګیر کړ کنه پاخس په هم مرزیان دي دا امراض ثلاثه علل ثلاثه پکې موجود درې مرزونه الله راګیر کړ فکیف کان عقاب سرنگ او عذاب د الله منه فکیف کان عقاب لهم اصل کې دا سرنگ او عذاب زما غیله وګوره تاریخ راواله وكذلك حقت كلمه ربك وكذلك ودغ شانتي حقت كلمه ربك پورا شويدا فيصل درفتا على الذين كفروا بكافر خلقو انهم اصحاب النار جي ديور والدي ديور والدي دا فيصل بدي شويدا او دا كاف اصل کي پمانه د لامي ظاهر کي کاف تشبيهي ښکاري خدا پمانه د لامي تعليلي اصل کي دي ولي ذلك او د دی وجنا چې دی داشل کړل دي دا درې مرزونه وبګي ته حق مقابله کوله نو الله وی د اخرت عذاب دا غیر مستحق شو حقت کلمه ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار اوس کم کسان چې مسئله منلی را راشه دا وی حال وګوره ملائک ول دعا کوي او غی ول استغفار غواړي د الله نه د ګناهونو مافي ول تلبی د الله نه الذین هغه کسان یحملون العرش چې غی پور تکي عرش د الله دا اللہ عرش پور تکڑے دے تا اس تا بار بار تیر شوی دی قرآن کریم کی دا عرش تک دیر رازی او عرش پا لغت کی پا گنو مانو رازی عرش سریر دا ہوئی کٹ تا لگا بادشاہی دا خصوصی کٹی بیا لگا سور نمل کے تا اس تا تیر شیو تیس آیات کے ولہا عرش عظیم دا بلقیس یولوی تخت دا پا مانا دا تخ راغلے دے عرش سقف البیت تا ہوئی مانا دا کور دا چھت چرے دے تو وہی دا تاستا بقرہ کی تیرشیو دو سوا نہا پنزوس کی دو سوا انسٹھ کے چھو ہی خاویتن علی عروشہا عروش علت چتو ندی گنا سقف دی دارنگے عرش کلپ مانا دا بنا رازی خو باب تی جوڑ شی عرشی عرشو جوڑو لتا وہی لیکن سور عرافی حسل وہ درش کے تاستا تیرشیو ما کانو یا عرشون عریش کله استعمالی گی او ما یستظل به لغویان وی کنه چوپال چوته مونږ وایو خلق د سوری د پارغه جوړی کنه شنه سانګه به واچی چوپال هغه ته عریش وی دلته عرش مضاف دی الله تا ځکه ال عرش دی من عرش الله دا الله عرش هر عرش نه یادی دا ملائکه چې پورته گئی دا الله عرش دی ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه الرحمن علی العرش استوى دا کوم عرش دی د دې به موږ تعریف نشو کولای لا یو حد لکه څنګه چې قاموس والے لکه څنګه چې امام راغب به مفرداتو کې خدوم را دا چه صحا احادیثو که دارا زی او مخیط دا او مفسرین اکثر را نقل کئی پا دا غزه گئی چه عرشی او لوی جسم دی بس چه دا غیس تمثیل دا پارا سر روایات ذکر کلو خو صحیح پکی نو مظهری گند آولی دی خپل تفسیر کی دارنگ بعض علماء ذکر کی او مجموعی طریقې سره چې راغونډې نو امام بهقی وی وی دا غینې یو قوت دا پیدا کیږي چې را عرش یو سیز دی یو جسم دی او ډیر لوی دی چې باز روایتو کې راځي چې ځمکه آسمانونه دا ټول ارس دا غي مقابله کې دا دی لکه په یو لوی فلات کې او میدان کې چې یو حلقه کړه پرتې دی اوس پنې کنه دا سی مثال دی یو ورغون ته کړه چې پرتې اوسا کوم امتحان شو معلومولي دا غي بیا الله په دا عرش استوا کړی د خپل شان مناسب دغه دې پوری به منی خپل شپم تاسو ته ماوي چې ډېر کسان اوس دا چې راغړ شي ویل د مولا په جامه کې خپل زما له چایو کتاب راکو ځان ته جهنمی نه وي چې جهنمی ما خدای جهنمی جهنمی دې ته وي چې د الله له صفاتو نه منکر دي او سوې به استوال ارش استوا صفات نه لري د الله نو وي الله هو وزله دا ذکر کړل یو زله نه ذکر کړل چې استوا علماء ذکر کړی قاسمی ذکر کړی جیلانی علامه شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله هغه وي ودا صفات ذات ته د الله ته پرې د کلامیانو کلام چیرې صفات ذاتیه ته دی او پلانې دی ډینګي دی هغه پرې دا او درې یو سلور دی چې کوم ځای کې قران کریم کې راغله دی هغه شانتي او به مون ایمان وروړو چې استوا الله برابر شه د ټکی معنا معلومه ده لکه څنګه چې امام مالک ویل استوا معلومه کول کې هو مجهول دا څنګه استوا ده هغه مون نه کوي دا ظالم لګي ناغوی کې استوا ولا ثابت کې نو بیا خو مطلب دا شو چې هغه جسم شونه بیا خو دا شونه بیا خو دا شونه متحیز شو پلان شوډینګ شو خو له خانه تا خانه کې یو استوا د عبد دا یو استوا د الله رسول کې فرق دی ته صفات د مخلوق او صفات د خالق یو غني الله سميع دی مونږه منو کنه اوریدونکې دی الله بصیر دی ته په سوچ لکه د انسان په شان دی نه نه یا غوونو ته محتاج دی سترګو ته محتاج دی یا سترګې دی دا یا غوونه دی ما الله نه اخو بم پری دا کا قوم نه پوي کو صفات د الله دغه کنه ته تل شرط دي حقیقت ته ودوم را بوي چا اور ادن کې هم دي لدن کې هم دي لکه څنګه چې د قران کریم ګڼ نصوص دي په دې باندې تعویل پکې وي تعویل خود معتزله او کار دي علما او لیکلي دي صفا علامه زهدي کتاب العلو کې چې تفسیر مظهری ته سورې یونس کې اول کې ټول لانا تل کړی دي اکثر روایت هغه وی استوا چې سو په معنا د استولا اخلي دا معتزلي دي او یقیني معتزلي شیخ الاسلام خود سو ځای ویلي چې دا تجاهم مال له معتزلی دی مجموعه الفتاوا کې نور علماء ګڼ علماء چې کوم حق پرستی امام مالک رحمت الله علیه دغه قول ټول لا نقل کړي چې هغه استوا معلومه ده معنی معنی معلومه ده منت ظاهری چې استوا برابرې دي خو اخوا کیف کوم استوا زماستا استوا معاذ الله اخوا هغه مجهول دی بس او سوال په دې باب کې چې اوسره تحقیق کیدا بدعت دي صحابو نه وکړي تابعین نه وکړي بس دغه شان دی پرې خره نو موږ هم عرش منو اور دې عرش حمل ومنو چې وګوره ملائکه دا غ عرش پورته کړلې اخو موږ په کیفیت نه پوي په دې به پری دوه تعبیرونه بدی کې نه شو کولې چې ها ولي الله ملائکه پورته کوي دا يحملون العرش هغه حملت العرش ملائکه دي کنه او يحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه اته ملائکه پورته کړلې ظاهر کې خو ته دي اخو بیا مفسرین په پته نه کیه ثلاثه سوات زرات لکا چاوي اته دي حدیث کې راغلي مرفوع کې کنه خدایي صفات ذکر کړو چې د یو یو ملک صفات د پاغې کې چې دا غو د دی وګینواله د غوګونو تر دې نرمه پورې د اوس او کالو مزل نه د یو یو ملک صفات د ذکر کړو چې هغه څنګه ملک اخو موږ نه پويګو بس تر دا غلې پورې پریګړه چې الله ویل دی يحملون العرش ملائک دی او غي تخ د الله پور د کوي موږ په کیفیت نه پويګو د خپل تخ سره مې حساب وکړه چې ته زر راشي نو خپل صفات تراشي الله حملۃ العرش اغي دعا غواړي ومن حوله اغي چاپېره دي د عرش نه يسبحون بحمد ربهم پاکي بياني سره د ستاینه درو خپل نه وي امينون به او ایمان لوري پاغو ويستغفرون للذين امنوا او بخنه غواړي د ایمان والو د پاره دا کسانو د پاره چې ایمان راوړل معنی کوم مساله دی ومنلا ملائک بستا د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي دا څه ضعیف حدیث نه رغه دا نص دی د الله د کتاب چې مسلې منون کی دا الله د کتاب منون کی ملائک داغي د پاره دعا غواړي او دعای کوم دعا دا غمر نه کول کیږي چې دا سی وی کنه چې ربانا وسعت کل شیء رحمتا و علما اے رب زمونگا وسعت کل شیء رحمتا و علما راګر کړه تا هر چیز پر رحمت او علم پل کې هر شی تا په علم کې دی هر شی پاغه باندې ستاره رحمت ستاره رحمت ته محتاج دي ستاره رحمت هغه تر رسیدلې تا علم هغه تر رسیدلې او دا د ایمان والا مسلک کې ها لکه څنګه چې ملائک وي چې الله په لحاظ د علم سره هر ځای دی هر ځای ولې دا چې زشت چې د الله د علم نه خالی د الله د قدرت نه دا الله قدرت او دا الله علم ورته دی او هو معهم قران کریم کې ډیر دا ذکر ولته ټول مفسرین وګوره چې څومره حق پرستی غوي اي بالعلم اي بالعلم والقدره مانا دا الله دا علم او دا قدرت دا لان دی نستا علم اللہ استا رحمت ارسیس طرح سے دل دی نفغفر للذین تابو بخنو کیا غا کسانو تا چی توبے استدا و اتباو سبیلک او تابداری کلی دا استا دلاری استا دلاری لار دا اللہ دا اللہ کتاب دی لار دا اللہ دا غد نبی سنت کی وحدہ او اقیم عذاب الجحیم او بچ کی دی دا عذاب دا جہنم نام ربنا اے رب زمونگا وادخلهم او داخل کی دا ایمان والا جنات عدن اللذی باغنو دا ہمیشہ اسیدو حغتا وعدتاهم چتاو سخوا دکلی دا ومن صلح من آبائهم او غصوب چی جوڑی دا دی سرا موافقی دا دی سرا پاقی دا کی دا دی دا پلارانونا وازواجهم او دا دی دا بیانونا وزرریاتهم او دا دی دا اولادنا اللہ ایمان والا هم جنت تبوزی او د ایمان والا سره چې څوک پاکیده کې موافق وزکه او نو صلاح وي اسی ونه وي چې الله د دې کارانم بوزي او د دې خدیم بوزي نه څوک چې رده سره موافقي ولي کې دي شي چې رده په اباو کې او په ازواجو کې او په ذریات کې داسي چې د سره صلاح نه کنه وافق نه کنه ومن صلاح منه ومن وافق معهم کنه موافقت دې سره نه او دا د قران کریم خاصه ترتیب دي ابا اصول لیکنه او ازواج او ذریات وګوره دا غینه رستا فروع ذکر کړو اصول نه پس مصاحرت او دا غینه پس فروع ازواج مصاحرت ذریات دي کې فروع ټول ته شامل دي یا الله دین علی سره داخل کې هو کې دي شي سره موحد دي موحد خو څنګه چې نبی دي د الله لیکن بچي کافری قران کریم نست په دې باب کې ښه د نوح علی السلام زو کافر دي کنعان دي یا یام دي یا سنو میچ دي ا کافر دي او دارنګ پیغمبر دی او خدای سره کافر ده نوح علی السلام خزه وګوره لوط علی السلام خزه وګوره نو ځکه ومن صلاحته کې ویل دی ها چې دا ایمان والا موحد اغي به زی جنت تا او دا اغي سره بداغي پلاران او خزي او دا اغي بچیزي خو هغه څوک چې دې سره عقیده کې یو وی غوري عقیده ته بدل نه شي انک انت العزیز الحکیم یقینا تو خاص تو زور او ذات او حکمتونو والے عزیز کی اشارہ چې الله څوک ستاده مسلې او د کتاب او د دین او د سبیل خلاف کوي کنه د تیرا غیرول شي راګیرون کی داږي او سوال دار عزیز چې یې خو پریخي دي کنه ډیره زمانہ غي لګیاي او دا بدمعشه او سرتیزه کوي خرمسته کوي لیکن الله جل شانو او تغغ نه کی پریخي دي ولې الحکیم حکمتونو والا دې په مهلت کې دې له مهلت ورکړل کنه دا مهلت اصل کې د الله حکمت ته ځکه د ټکی ورو العزیز الحکیم واقعهم السیئات او بچ ساتی دی دنا کار سزاگانو نا پاخرت کی یو مانا دا جو ما مانا بچ ساتی دی دنا کار عذابونو نا پا دنیا کی مانا دا گناہونو نا چی سبب دا عذاب دے دنیا و آخرت بارو سرے لگولی شی یا اللہ دی دنیا کی دا بدو نا بچ کی لکا سیئات خو عقوبات سیئے دی کنا او بدے چی دی کئی نو دا عقوبات و سیئے او مانا دا سخت و سزاگانو مستحق بشی نا اللہ دا بدو نا بچ کی د شرک نو د کفر نو د خلاف ورزه نه بچ وګوره ملائک دعا کوي سوال کوي ایمان والو ته ادي ته وی دي استقامت دعا کنه دا کوار وخت ښه ساره ما خام د محمد رسول الله سلام طریقه او داغه د صحابه چې الله مون په دین اسلام کلک کې مضبوط کې او تر مرګه پورې مون په دې او ساتي دا د دعا او خصوصي او د مجاهدین هم دغه دعایي چې سبب تقدامه تثبیت لکه څنګه چې په مقابله د کافرو کې ځاتې په دین اسلام دی کنه وقهم السيئات یا بچو ساتی دی دنا کار سزاگانو نا پاخرت کی ومن تقی السيئات او سوک چی تبتو بچو ساتی دنا کار سزاگانو نا یوم ایزن پروزی دا قیامت پا قدر رحمتانو یقینا تارا حمو پا پاغو یا دے ممانی سر لگوا چکر سیئات نا مراد دنیا ناکارا عملو نشی ومن تقی السيئات او سوک چی تبچ کی دا گناہونو نا یوم ایزن پا دی دنیا کی فقد رحمتانو یقینا تارا حمو پا پاغو ورد الله اغه مخلوق او اغه انسانان چې پغی الله رحم کړل دی هغه په څه پیژنې پدې چې الله د ګنا نه بچی ښه ومن تق السيئات يومئذ فقدر ولا معنی دلته کول شي کافه د سیئات نه مراد دنیا اخلي نه دلته بم دنیا مراد کافه اخرت لري دلته بم اخرت مراد ولا معنی صحیح وذالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی لویا لویا کامیابی وته وي کافه سلورم عنوان ذکر کوي ښه چې کم کسان اغه د مسلې نه منکر دي ته د الله د غضب مستحق دي د الله مقت ته نه غ ذکر کوي اوس ان الذين كفروا بیا وته ګوره حامیم الله پوئږي په معنا د دې دو کلمو تنزيل الكتابه رالګل د دې کتاب دي من الله د الله د طرفنا العزيز چې زور اور دی العليم په دې پټول مخلوق پل غافر الذنب بخنه کون کې دي د گناه د مخلوق وقابل التوبه قبلون کې د توبو د اغي دي شدید العقاب سخت عذاب ورکو انکه دے منکر تا کافر تا زد طول خاوند طاقت تے لا الہ الا ہو نشتا نشی کے دے لائق دفندگے بے داغو الیہ المصیر خاطبت دی ورگر دے دل ما یجادل فی آیات اللہ جکڑی نکی پایاتنو دا اللہ کے اللہ الذین کفرو مگر اگا کسان چی کفر اکڑ دے فلا یغرور کنو دوک دی نکی تالرا تقلبهم گڑ وڈ گر دے دل دی فی البلاد پخارونو کے پالاقو کے کذبت قبلهم قوم نوح نسبت د دروغ کلو مخه د دینه قوم د نوح علی السلام او احزاب او زدیان او دلو د کافرو من بعد امرسو داغینا وهمت کل امه او قص کلو هر یو ډلې به رسولهم په بار د رسول خپل کې لیا خذوه چونی سیاغا فجادلوا بالباطل او جګړې کړي په باطل او شبو دیو د حذو به الحق د دې د پاره چون وړي پاغه حق لرا فاخستهم نما اونول نما راګیر کلو فکيف کان عقاب نو سرنګ ش عذاب زما لیلا وکذالک حقت کلمت ربک او دغه شان پوره شوی د فیصله د رب ستا علی الذین کفروا هغه کسانو چې کفر کړل دي انهم اصحاب النار چې یقینا دی ور ولدی الذین هغه کسان یحملون العرش چې پورته کوي عرش د الله ومن حوله هغه چې چاپیر دي د عرش نه یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی سره د ستاینې د رب خپل نه ویؤمنون به او ایمان لري پاغه ویستغفرون للذین آمنوا او بخنه غواړي د پاره داغه کسانو چې ایمان راوړلې دا چې وی ربانا اے رب زمونږه وسعت کل شیء رحمتا و علما راګر کړې ته هر څه پر رحمت او علم خپل کې فغفر نو بخنه او کې للذین هغه کسانو ته تابو چې راګرځېدلې د شرک نه ایمان ته تابو راګرځېدلې د ګناه نه نیکه ته تابو توبه استدا واتبعوا سبيلك وتابداري کړې د لارې استا وقهم عذاب الجحیم او بچ کړي د عذاب د جهنم نه ربنا اے رب زمونگا وادخل هم و داخل کی دی جنات عدن نلتی باغنو دا ہمیشہ و سیدو حغیتا وعدتا هم چتا و سخوا دکلی دا ومن صلاح من آبائهم اواغ سوک چی موافق کی دا دی سخا دا دی دا پلارانونا اواغ سوک چی جوری دا دی سر پاکی دا کی دا دی دا پلارانونا وازواجهم و دا دی دا خزونا و ذریاتهم و دا دی دا اولادنا انکا انت العزیز الحکیم یقینا تو خاص تو زور اور حکمتون والا ذات وقهم السيئات یو معنا داسه ده او بچ ساتي دي د ناکارا سزا غانو نه په اخرت کې ومن تقي السيئات او سوک چې بچو ساتي د ناکارا سزا غانو نه یوم اذن په دغه ورځ د قیامت فقد رحم تانو یقینا تارحم کو پاغم دیم معنا وقهم السيئات او بچو ساتي دي د ناکارا عذابونو نه معنا د ګناهونو نه چې سبب د عذاب دی په دنیا کې ومن تق السيئات او سوک چې تبچ کې د ګناهونو نه یوم اذن په دې دنیا کې فقد رحمت ان یقینا تارحم کو پاغ وذالک هو الفوز العظیم او دا داغه کامیابی لویا